فلا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. اور مت کہو اس چیز کے لیے جس کو تمہاری زبانیں بیان کرتی ہیں جھوٹ، یعنی یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگاتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام، یعنی خود سے ہی تم کر رہے ہو. لتفتروا علی اللہ الکذب، تاکہ تم اللہ پہ جھوٹ باندھو، تو ایسا نہ کیا کرو. یعنی اس طرح کے حکم لگا کر فیصلے کر کے اللہ سے جھوٹ مت باندھو. مراد کیا ہے؟ بڑی سمپل سی، کہ اللہ کے سوا حلال اور حرام کرنے کا اختیار کسی دوسرے کو نہیں. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اپنے لیے شہد حرام کیا تھا تو سورۃ التحریم میں آیت نازل ہوئی تھی، کیا؟ یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لك. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس چیز کو حرام کیوں کرتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا؟ لما تحرم ما احل اللہ لك. تو فرمایا کہ جب نبی کو بھی اختیار نہیں تو تم کو کہاں سے اختیار ہے کہ اپنی طرف سے فتوی دو یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. ایسا کرو گے تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ پہ جھوٹ گڑنا. یعنی یہ سب تم اس لیے کہتے ہو کہ اللہ پہ جھوٹ گھڑ سکو؟ لتفتروا علی اللہ الکذب. اصل میں عربوں نے وہ وسیلہ اور صائبہ اور بحیرہ اور حام یہ سب بنا رکھے تھے نا، پڑھ چکے ہیں نا آپ، کہاں سورۃ المائدہ میں آپ حلال حرام کے بارے میں یہ تفصیلات پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے خود ساختہ توہمات اور خیالات کے تحت کیا کر رکھا تھا، کچھ چیزوں کو اپنے لیے حرام کر رکھا تھا اور کچھ حرام چیزوں کو اپنے لیے حلال کر رکھا تھا. متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ ہے. ولہم عذاب علیم، لیکن اس دخل اندازی کے نتیجے میں دردناک عذاب ہے. اچھا یہاں ایک بات بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کھانے پینے کے معاملے میں انٹرفیئرنس کیوں کرتے ہیں؟ توجہ فرمائیے، ادھر ادھر سستی نہ کیجیے. جی، کھانے پینے کے معاملے میں انٹرفیئرنس کیوں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جب اس نے پیدا کر لیا ہم جو چاہیں کھائیں. وجہ، جو کھاتے ہیں وہی نیچر بنتا ہے، جو کھاتے ہیں اسی سے طاقت ملتی ہے، اسی سے عادات بنتی ہیں. کھانا انسان کی سوچ پر اثر ڈالتا ہے. دیکھیے، کھانا پینا لازم و ملزوم ہے، روز کا کام ہے، صبح شام کا، اور ہم کچھ کریں کہ نہ کریں، نماز چھوڑ دیں یا پڑھیں، قرآن پڑھیں کہ نہ پڑھیں، کہیں جائیں کہ نہ جائیں، کوئی آئے کہ نہ آئے، کام کریں کہ نہ کریں، لیکن ایک کام ہم ضرور کرتے ہیں اور وہ کیا ہے؟ کھانا پینا. بہت بنیادی ضروریات میں سے ہے، بہت بنیادی. ہر کچھ گھنٹے کے بعد آپ کھانے لگ جاتے ہیں. یعنی زندگی میں سب سے زیادہ ہم وقت جس پر لگاتے ہیں، کیلکولیٹ کیجیے ذرا دن کے اوقات کو، سب سے زیادہ ٹائم کنزیومنگ کون سا کام ہے؟ آج سب لوگ جا کر گھڑی پہن کر بیٹھیں یا سامنے رکھیں، کھانے کی ٹیبل پر جب بیٹھ جائیں تو ٹائم نوٹ کر لیں، اور جب اٹھیں تو ٹائم نوٹ کریں، کیونکہ ہم بیٹھنے میں جلدی کرتے ہیں اور اٹھنے میں دیر کرتے ہیں، اور کھا بھی لیں تو اٹھنے کو نہیں دل چاہتا کہ ابھی اور بھی ذرا بیٹھے رہیں. برتن ہاتھ میں لیے بیٹھے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، گپ شپ لگی رہتی. کیوں کھانے کے فوراً بعد گپ شپ کیوں اتنی اچھی لگتی؟ پیٹ بھر جاتا ہے نا، فریش ہو جاتے ہیں، انرجی مل جاتی. اب انرجی کیا تقاضا کرتی ہے؟ کہ سب سے زیادہ جو مرغوب نفس کو چیز ہے اب وہ کام کرو، اور وہ ہے باتیں. اب یقین کیجیے، اگر آپ صرف یہ ٹائم نوٹ کرنا شروع کر دیں نا، تو آپ کی زندگی میں چینج آ جائے گا. وہ شرمندگی ہوگی خود پر اگر ذرا ضمیر زندہ ہو، اتنا وقت لگا دیا، اتنا ٹائم صرف کھانے میں، اور ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، پلس وہ جو دن میں چھوٹی موٹی اور چیزیں کھاتے رہے، جن سب کو ایک دن پورا ٹائم کیلکولیٹ کریں اور ایکول ٹو نماز ٹائم کریں. ذرا چائے وائے سب بیچ میں آ جائے گی نا. ایک چائے کا کپ پینے کا بھی ٹائم ذرا کسی دن نوٹ کر لیجیے, اور وہ کپ کے سائز کے مطابق کم و بیش ہو جائے گا, اور یا تعداد کے مطابق. چلو چھٹی کا دن کر لیں, سنڈے کو کر لیجیے, کوئی ایک دن ضرور رکھیے اپنے خود احتسابی. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, ایک دن کے کھانے کا ٹوٹل ٹائمنگ جو آپ نارمل کھاتے ہیں, تکلفاً وہ نہیں, نارمل روٹین کا جو آپ کر رہے ہیں, ٹوٹل ٹائم ایکول ٹو نماز, نماز ٹائم, اور نمازوں کا بھی جو ٹائم لگا ہے اس کو بھی گنتے جائیے, نکل آئے گا حساب خود ہی. اگر کوکنگ ٹائم بھی پلس کر لیں, اور بازار سے خرید کر لانے کا ٹائم, اور ٹیلی فون پر ریسیپیز پوچھنے کا ٹائم, اور پیشکش کا ٹائم, حیرت ہوتی ہے نا. اللہ تعالیٰ کا دین کی کتاب ہے, قرآن ہے, الہامی کتاب ہے, وحی کی کتاب ہے, ہر تھوڑی دیر کے اوپر کھانے پینے کی باتیں ہو جاتی ہیں اس میں. اور پھر ساتھ ہی کہا, اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو, فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ, تو گویا کھانا عبادت بھی ہے اگر وہ حدود کے اندر ہو. کھانا اور صحت لازم و ملزوم ہے, کھانے کی ہیبٹس آپ کی صحت پر اثر انداز ہوتی ہے, حتیٰ کہ پینے کی بھی, اور یہ سارا مل کے عبادت پہ اثر انداز ہوتا ہے, نمازوں پہ اثر انداز ہوتا ہے. یہ سب کچھ دوپہر کا کھانا کھا کے اگر آپ ظہر پڑھنے لگے تو پھر دیکھ لیں گے ظہر کی نماز کی حالت کیا ہوگی. سو کے اٹھ کے آپ اثر پڑھنے لگتے ہیں, کیونکہ زیادہ کھا لیں تو پھر زیادہ سوئیں تو پھر اثر کی نماز میں دیکھیے کیا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں گے ڈائریکٹلی کھانے کا اثر ڈائریکٹلی عبادت پہ پڑتا ہے. اور اگر آپ صاف چیز نہیں کھاتے تو آپ کا پاک رہنا, باوضو رہنا ایک اور مشکل ہو جائے گی. تو ہم سب کو اپنے کھانے کی ہیبٹس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غذائیں کھائی تھیں وہ سبب تھی آپ کی عبادت کا. عبادت صرف تمناؤں سے نہیں ہوتی, صرف آرزوؤں سے نہیں ہوتی. انسانی ہسٹری میں جو وزڈم لٹریچر ہے اس کے اندر ایپیٹائٹ کو یا کھانے کو ریسٹریننگ فورس کہا گیا ہے کوئی بھی کامیابی حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ اوور ایٹ کرتے ہیں تو اسٹمک جو ہے وہ آپ کے دماغ کو کنٹرول کرنے لگتے ہیں, اور دوسرے انسانوں کے ساتھ ہم انسینسیٹیو ہو جاتے ہیں, اور پھر ایٹیٹیوڈ اس طرح بدلتا ہے کہ چونکہ انسینسیٹیوٹی آ جاتی ہے تو ذرا سی پرووکنگ پر بھی بالکل آپ ایک دم برسٹ ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے کتنا کچھ ساتھ جڑا ہوا ہے کہ آپ بے حس ہو گئے, دل سخت ہوتے ہیں. اچھا یہ معلوم ہے نا, کھانے کے فوراً بعد سونے سے منع کیا گیا کہ دل سخت ہوتا ہے, اور فزیکلی بھی یہ چیز سامنے آئی ہے کہ کھانا کھا کر اگر آپ فوراً سو جائیں تو آپ کی آرٹریز جو ہیں ان پر اثر پڑتا ہے, بلاک ہونے لگتی, سخت ہونے لگتی. زیادہ کھانے نے آپ کو بے حس کر دیا, اور پھر ایک دم غصے میں آنا, وہ آپ کے مزاج پہ اثر انداز ہوا نا. اچھا یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جن قوموں میں ایٹنگ ہیبٹس صحیح نہیں ان کے مزاج میں بھی غصہ اور ایک دم برسٹ ہونا اور آپے سے باہر ہو جانا اور چھوٹی سی بات پر انتہا تک پہنچ جانا. اچھا پھر کھانے کا اثر نیند پر بھی پڑتا ہے, اگر آپ کا اسٹمک اپسٹ ہے تو آپ کی نیند پراپر نہیں ہوگی, آپ ڈیپ سلیپ نہیں لے سکتے. یہ مشورہ سب ہی اچھی طرح سن لیں. یہ کہتے ہیں کہ چھوٹے ہوتے میرے بچے بہت ہائپر تھے, میں ڈاکٹر کے پاس ان کو لے گئی اور میں نے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ان کی ڈائٹ سے آپ پیپسی چپس وغیرہ بالکل کٹ ڈاؤن کر دیں, تو اس کی وجہ سے ان کی ہیبٹس پہ اثر پڑے گا. اب وہ جب کٹ ڈاؤن ہوا تو کیا وہ پراپر کھانا کھانے لگے, جب پراپر کھانا بچے کھاتے ہیں تو اس کا کیا ہوتا ہے, ان سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں, پھر وہ چیختے چلاتے کم ہیں, پھر وہ اس طرح کی شرارتیں کم کرتے. کیونکہ ہوتا ہے کہ جب ایکسٹرا شوگر جاتی ہے نا چاکلیٹس میں اور دوسرے ڈرنکس میں تو وہ ایک دم ہائپر کر دیتی ہے, ایک دم یعنی زیادہ ہوتی ہے نا شوگر کے ضروری مقدار سے بڑھ جاتی ہے وہ سب کچھ. اسی طرح جو آج کل کی مصنوعی غذائیں ہیں ان میں طرح طرح کے کلرز, ابھی ریسنٹلی مجھے کسی نے بتایا کہ یہ جو یلو کلر ہے جو زردہ وغیرہ میں پڑتا ہے ہمارا, جس کیمیکل سے بنتا ہے, وہ صحت کے لیے سخت نقصان دہ. دیکھیں کہ جب آپ مختلف انسانوں سے ملتے ہیں تو ان کی جو ہیبٹس اور ان کی جو انداز آپ دیکھتے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیا کھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نے کہا تھا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم کیا کھاتے ہو تو میں تم کو یہ بتاؤں کہ تم کیسے انسان ہو. فوڈ میں بہت سے کلر سلو پوائزننگ کی حیثیت بھی رکھتے ہیں. آرٹیفیشل فوڈ ویسے بھی آپ کو آرٹیفیشل کر دیتی ہے نا, آپ کا سارا سسٹم جو ہے اس میں اثر انداز ہوتا ہے. اور اصل میں یہ مصنوعی رنگ کس لیے ضرورت ہوتے ہیں ہم کو؟ خواہش نفس ہے صرف, تو دل چاہتا ہے نا, ورنہ آپ سادہ غذا بھی کھا سکتے ہیں. حتیٰ کہ مرچ مسالوں میں بھی میں نے سنا ہے کہ کچھ کلرز استعمال ہوتے ہیں, جیسے کری پاؤڈر میں آپ دیکھیں ریڈ کلر اس طرح کا ڈالا جاتا ہے, وہ نیچرل کلر نہیں ہوتا. اس سے کھانا دیکھنے میں تو بہت خوبصورت لگتا ہے لیکن عملی طور پر وہ نقصان دہ ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ 46% چھالیا میں افیم ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایک خاص چکر کا. اچھا مجھے اس بات کا نہیں معلوم تھا, ہمارے یہاں عموماً پان نہیں کھایا جاتا بہت کبھی. جب میں یہاں پر آئی تو رمضان میں مجھے کسی نے پان آفر کیا, میں نے اس کا تیسرا حصہ یعنی ایک پان کے تین حصے کیے, اس میں سے چھوٹا سا پیس میں نے اپنے منہ میں لے لیا. آپ یقین کریں کہ میری اتنی بری حالت ہوئی, مجھے لگے میں مرنے لگی ہوں. تو شدید چکر آیا, معلوم نہیں اس میں کیا تھا اور کیا نہیں. پھر میں نے وومٹنگ کی, پھر جا کر کہیں میں ہوش میں آئی, اور اس دن کے بعد مجھے کوئی سونے کے کور میں لپیٹ کے بھی پان دے تو میں نہیں چکھتی. یہ تو ایمان کا حصہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس جس چیز سے روکتے ہیں وہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی, کہ وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے. اور کھانے پینے میں سب سے زیادہ کیئر کون کرتی؟ ماں ہی کرتی ہے نا عموماً. اب آپ کہتے ہیں کہ اچھا پھر اچھا تھا اللہ تعالیٰ یہ بناتے ہی نہ بناتے تو نہ ہم کھاتے. نہیں, وہ چیزیں کسی اور کام کے لیے بنی ہیں, وہ کھانے کے لیے نہیں بنی ہیں, ان کی کوئی اور ضرورت ہے. تو بات میں نے جہاں سے شروع کی تھی وہ یہ تھی کہ چونکہ کھانا پینا زندگی کا اہم ترین حصہ ہے, جس کے بغیر زندگی کا تصور ہی نہیں, کسی چیز کا تصور نہیں. اس لیے اگر بنیاد کو درست کر لیا جائے تو ساری زندگی درست ہو سکتی. عبادات, شکر گزاری. آپ دیکھیں بے حس انسان شکر گزار کیوں ہوگا؟ نہ بندوں کا ہوگا نہ اللہ کا ہوگا. پھر مزاج کے اندر غصہ اور غضب اور اسی طرح کی کچھ اور کیفیات, یہ سب مل کر انسان کی شخصیت بناتی, اور یہ مل کر انسان کو اللہ کی نظروں میں کوئی مقام دلاتی. صحابہ کرام جو تھے نا, وہ راتوں کو جاگنے سے زیادہ اپنے کھانے پینے کی عادات کی خبر گیری کرتے, کیونکہ اگر کھانے کی عادت صحیح نہ ہو تو آپ رات کو اٹھ بھی نہیں سکتے, قیام اللیل آپ کا خود ہی چلا جائے گا. وَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. تو جو بیسک تھیم ہے وہ یہ کہ اس کو عبادت سے ریلیٹ کر دیا گیا ہے, یہ عبادت کا حصہ ہے. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا, اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے, حَرَّمْنَا, ہم نے حرام کر دیا, مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ, جو ہم نے آپ پر پڑھا ہے, جس کا ذکر ہم نے آپ پر کیا. کس کی طرف اشارہ ہے؟ آیت نمبر 146 سورۃ الانعام. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ, ہم نے ہر ناخن والی چیز یہودیوں پر حرام کر دی تھی. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ, جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں وہ ہم نے یہود پر حرام کیا تھا. من قبل, اس سے پہلے. اور 115 میں بھی آپ دیکھیں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں, میتا اور دم اور خنزیر اور ما احل لغیر اللہ, یہ بھی یہود پر حرام تھی. وما ظلمناہم, اور ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا تھا. ولکن کانوا انفسہم یظلمون, لیکن وہ اپنی جانوں پہ خود ہی ظلم کرتے تھے. اپنی جانوں پہ یہود کا ظلم کیا تھا؟ اپنی جانوں پہ یہود کا ظلم یہ تھا کہ انہوں نے اپنے خود ساختہ تصورات کے تحت کچھ جائز چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا, زائد از ضرورت احتیاط سے. اور پھر کیا کیا؟ پہلے خدا کے حلال کو حرام کیا، پھر اس پہ قائم نہ رہ سکے، پھر حرام کو حلال کر لیا. سمجھ گئی بات؟ یعنی ان کے بڑوں نے کیا کیا، چند منہ شگافیوں سے حلال کو بھی حرام کر لیا. اور ظاہر ہے جب آپ حلال کو حرام کر بیٹھیں گے تو آپ قائم تو نہیں رہ سکتے اس پر. جائز کو ناجائز کرنے تو آپ کے لیے مشکل ہے نبھانا اس کو. اب جب حلال کو حرام کر لیا تو اس حرام پر بھی صبر نہ کر سکے. جس کو حرام سمجھا اس کو پھر حرام ٹھہرایا نہیں، عمل نہیں کیا، پھر اس کو حلال کر لیا. ابھی دوہرے جرم کے مرتکب ہوئے نا. پہلا جرم کیا تھا؟ حلال کو حرام کرنا. دوسرا جرم کیا؟ پھر اس حرام کو اپنے اوپر حلال کر لینا کہ ہم اب یہ پابندی برداشت نہیں کر سکتے. انہوں نے تو حرام سمجھا ہوا تھا نا، اس لیے اب ان کے لیے اس کو نہ نبھانا بھی جرم ہو گیا. ٹھیک ہے. مثلا عیسائیوں نے کیا کیا، رہبانیت اختیار کی. ان کے ہاں کیا کہ شادی حرام راہب کے لیے، ایسا ہی ہے نا. پھر پہلے حرام کر لیا اس کو، اور پھر چھپ چھپ کے تعلقات قائم کیے. اب ایک گناہ کیا ہوا، حلال کو حرام کرنے کا، اور پھر اس حرام کو پھر اپنے اوپر چور راستوں سے حلال کرنے کا. تو یہاں ایک نفسیات بتائی گئی کہ کوئی شخص جو دین میں غلو کرے گا، حلال کو حرام ٹھہرائے گا، پھر وہ اس دین کی پابندی نہ کر سکے گا. میں اکثر غور کرتی ہوں کہ ہمارے لوگوں کا دین سے پھرنے کا سبب کیا ہے، کس چیز کا ریئیکشن ہے. لوگوں نے نماز کیوں چھوڑی ہے، لوگوں نے دین کو کیوں چھوڑا ہے. اس میں صرف یہ وجہ نہیں ہے کہ باہر اٹریکشنز بہت ہو گئی، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دین کو جب ہم نے مشکل بنایا، رخصتوں کو ختم کر دیا، تقوی کے شوق میں ناروا پابندیاں لگائیں، پھر وہ پابندیاں برداشت نہ ہوئیں اور دوسرے اینڈ سے نکل گئے. مثلاً عشاء کی نماز 17 رکھتے ہیں، اور 17 کی 17 فرض کے درجے میں. اگر کوئی ذرا بھی کم کرے، کم نہیں کرنے، یہ تم نے کیا نماز پڑھی. سفر میں کیا ہے، قصر ہے. کیا ضرورت ہے جہاز پہ بیٹھ کے آئے ہو، مت قصر کرو، خود سے حکم بدل دیا، عقل استعمال کر. حدیث یا دین میں قصر کی علت کیا، سفر، جہاز یا گاڑی نہیں ہے. یہ نہیں کہا گیا اگر تم گاڑی پہ بیٹھو تو یہ کرنا، اور گھوڑے پہ بیٹھو تو یہ کرنا، اور اونٹ پہ بیٹھو تو وہ کرنا. نہیں، اصل علت، یعنی علت کا کیا مطلب، سبب قصر کا کیا ہے، سفر. تو سفر سفر ہے، جس سے مرضی بیٹھ کے آؤ. کل اگر انسان کو پر لگ گئے اور وہ خود اڑنے لگا تو پھر بھی سفر ہے، چلنے کی بجائے تو اڑے یا تیر کے آئے. تو پھر کیا ہوتا ہے، ایسی سختیوں کا نتیجہ ریاکشن، اور انسان دین ہی کو چھوڑ بھاگتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما ظلمنا ہم، ہم نے نہیں ان پہ ظلم کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، انہوں نے خود ہی اپنے پہ ظلم کیا. ثم ان ربک، پھر بے شک تیرا رب، للذین عملوا السوء، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے برے عمل کیا، بجہالت، جہالت سے، ثم تابوا، پھر توبہ کی، من بعد ذالک، اس کے بعد، واصلحوا، اور اصلاح کی، ان ربک من بعدها لغفور رحیم. آج سب جگہ ہے من بعدها لغفور رحیم. لغفور رحیم کا معنی سمجھا دیا کہ وہ لوگ جو نادانی میں، لا علمی میں غلطی کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، پھر توبہ کر لیں، اور توبہ کے بعد اصلحوا، اصلاح بھی کریں. صرف توبہ یہ نہیں، مثلا کہ جو کام نہیں کیے یا غلط کر لیے تو اعتراف کر لیا، ہاں یہ غلط ہے. اب صرف توبہ نہیں، کیا ضروری ہے، اصلح. ان ربک من بعدها لغفور رحیم، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، ان کی غلطیاں معاف ہو جائیں گی. ان ابراہیم کان امتن قانتن، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے. ایک شخص کو امت کہا جا رہا ہے، جسٹ ون پرسن اور امت. ہاں اس لیے کہ پوری قوم میں سے ایک شخص نے وہ سارا کام کر دیا جو بہت سارے لوگ مل کے کرتے ہیں. ایک نے وہ کر دیا، ایک نے وہ اعلان توحید کر دیا، تو وہ ایک ہی امت قرار پایا. قانتن متی تھے، امت کا معنی پیشوا اور قائد بھی ہے. للہ اللہ کے، قانتن للہ اللہ کے متی تھے، حنیفن یکسو سیدھے سٹریٹ جانے والے، پوری کنسنٹریشن کے ساتھ فوکسڈ، یہ کام ہے میرا ادھر ادھر نہیں. اچھا ہمارا کیا حال ہوتا ہے جب ہم دین کی طرف آتے ہیں، یا ہمارا کوئی مشن ہوتا ہے تو ہم کتنے یکسو ہوتے ہیں؟ مثلا آپ کا مشن کیا ہے؟ پڑھنا ہے یا نہیں؟ طالب علم کا کام ہی پڑھنا ہے. اب آپ پڑھائی چھوڑ کر ادھر ادھر کی چیزوں کی طرف توجہ رکھیں تو آپ کی پڑھائی کبھی نہیں ہو سکتی. جب تک یکسو نہ ہو، کاٹ نہ دیں ہر چیز اور ادھر ادھر کی. صرف یہ میرا مقصد ہے، یہ عرصہ میرا صرف پڑھنے کا ہے، باقی کام بعد میں ہوں گے. جب تک یہ حنیفن کی صفت نہیں آتی نا انسان میں، زندگی میں کوئی کام نہیں کر سکتا. ہر کام کے لیے یکسوئی چاہیے. آپ ذرا یہاں سے نیچے اترتے ہیں نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ مشینوں کے اوپر کچھ کڑھائی کر رہے ہوتے ہیں لوگ. کبھی اترتے ہوئے غور کیا کیجیے، وہ آپ کو نہیں دیکھتے، وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر وہ نیچے کڑھائی کر رہے اور دیکھ آپ کو رہے ہوں تو کیسے پھول بوٹے بنیں گے ان کے؟ کیونکہ مجھے حیرت ہوتی ہے نا بعض اوقات، ابھی تو اگر دروازہ ادھر ہے ادھر ہوتا تو پھر میں دیکھتی کہ کیا عالم ہوتا لوگوں کا، کہ ہر آنے جانے والے کو دیکھ رہے ہوتے. ایک کڑھائی کرنے والا آنے جانے والوں کو نہیں دیکھتا، کیونکہ اس کی کڑھائی میں خلل آتا ہے. ایک سلائی کرنے والا اپنی توجہ نہیں ہٹا سکتا، لیکن ایک پڑھائی کرنے والا اور قرآن کی پڑھائی کرنے والا ادھر ادھر سے فارغ ہی نہیں ہے. تو پھر حنیفن تو نہ ہوئے نا. اچھا اسی طرح نیت سے یہ حنفیت شروع ہوتی، نیت اندر. یہاں آتے ہیں آپ، سوچا کیجئے، قدم روک کے ایک قدم آگے اٹھا کے نا پھر پیچھے کر کے سوچیں، کہاں جا رہی ہیں، کیا کرنے جا رہی ہیں، کیوں جا رہی ہیں، کیا مقصد ہے جانے کا؟ ادھر ادھر لوگوں کو دیکھنا، گھومنا پھرنا، کچھ خرید و فروخت، کچھ کھانا پینا، کوئی میل ملاقات، یہ مقاصد نہیں، مقصد کچھ اور ہے. اور جو مقصد لے کے آتا ہے نا، وہ قلم کاپی ساتھ لاتا ہے. وہ آ کے یہ نہیں کہتا کلاس میں وہ میں گھر بھول آئی، کام تو کیا تھا گھر بھول آئی. کیسے بھول آئے آپ؟ آپ طالب علم ہو اور قلم گھر بھول آئے، کام کر کے گھر چھوڑ آئے؟ کیونکہ جو چیز عزیز ہوتی، جب مقصد عزیز ہوتا ہے تو پھر وہ سینے سے لگا کے رکھتا ہے اس چیز کو انسان. تنہا ایمان پہ قائم رہے، کوئی ماحول نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کا. لیکن مشکل یہ نا، جب ہم خود اندر سے نہیں بدلتے تو جتنا مرضی اچھا ماحول ہو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کا. پکڑ پکڑ کے لوگ ہمیں سیدھا رکھتے ہیں اور ہم ہیں کہ گرے جاتے ہیں. امتن قانتن، اکیلے ہی اٹھ کھڑے ہوئے سب کی مخالفت کے باوجود، اور پھر جو اٹھے استقامت، ادھر ادھر نہیں پلٹ کے دیکھا، کوئی چیز قدم نہ روکے. حنیفن یکسو، یہ میرا مقصد ہے زندگی، اور مجھے اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے. ولم یکن من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہ تھے. ہر دفعہ حضرت ابراہیم کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے، وہ مشرکین میں سے نہ تھے، وہ میرا دوست تھا، وہ اس کا مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں تھا. شاکرن، سب سے پسندیدہ صفت بندے کی، شاکرن شکر کرنے والا، لأنعم اس کی نعمتوں کا، اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار. تو پھر نتیجہ کیا ہوا؟ اجتباہ، اللہ نے اس کو چن لیا، چنے گئے. اجتباہ وہداہ، اور اس کو ہدایت دی. پیچھے پڑ چکے تھے نا آپ، اللہ کس کو چنتا؟ हम चाहते ना हम भी चुने जाएं। आप देखो दुनिया में कोई चुना जाता ना, मसलन कोई किसी बोर्ड का मेंबर चुन लिया गया, किसी जगह का प्रेसिडेंट चुन लिया गया, वो लोग आपे भी नहीं समाते, फूल उठते। किसी पार्लियामेंट का मेंबर बन गया, कोई चुन लिया गया, इलेक्शन में कामयाब हो गया, है? आपने देखो किस कदर खुशियां मनाई जाती है ना चुने जाने पे। और जो खवातीन हसीना है आलम चुनी जाती है, उनके तो पांव जमीन पे नहीं दिखते। हर कोई पलट के उनकी तस्वीर जरूर देखता कि ये किस वजह से चुनेगी, इनके अंदर कौन सी खसूसियत है कि जो मैं अपने अंदर पैदा कर लूं, इनको चुन लिया गया, इसका नाक कैसा है, इसकी आंख कैसी है, उसमें उसका क्या कमाल है, वो तो अल्लाह ने दिया सब कुछ। तो अल्लाह इन चीजों पर नहीं चुनता कि फलां की आंखें बड़ी खूबसूरत हैं इसलिए उसको चुन लिया जाए, नहीं, वो इन खसूसियात पे चुनता है। हनीफन शाकिरन लम यकु मिनल मुशरिकीन। देखो कितनी गुजर गई ना हमारी जिंदगी, अभी भी अगर हम हनीफन ना हो, अभी भी हम यकसू ना हो किसी काम में, अभी भी हमारे टारगेट्स और हमारे अहदाफ वाजे ना हो, कब तक भटकते रहेंगे, कब तक लटकते पटकते रहेंगे इधर उधर। कितने दिन है और सबका रुख आखरत की तरफ हो चुका है, सबकी मौत उसे गले लगाने के लिए चल चुकी, चल पड़ी, हर हर रोज कदम उठा के आगे आ जाती, कल की निस्बत आज आगे आ चुकी और कल और आगे आ जाएगी, हर रोज कदम उठा के चल के आ रही है, आ रही है, आ रही है, और एक दिन आ पकड़ेगी। हमें अपने टारगेट्स बहुत क्लियरली, अपने अहदाफ, अपने मकासद वाजे तौर पर आंखों के सामने रखने चाहिए। यह है मेरा निशाना, मुझे यहां पहुंचना है, मुझे ये करना है, ये करके मरना है, और उसके लिए सब गैर जरूरी चीजों को कट डाउन कर दें, सब हटा दें, तभी वो फोकस होगा ना। शाकिरन लिअनअमे इज्तबाहु वहदाहु इला सिरात मुस्तकीम। नतीजा क्या हुआ, वह आतैनाहु फिद दुनिया हसना, हमने उसको दुनिया में भी भलाई दे दी, कल तो मिलेगी दुनिया में भी मिल गई, और हम दुनिया की तरफ भागते हैं, न खुदा ही मिला न वसाले सना, दुनिया भी नहीं मिलती, उधर को रुख कर ले दोनों मिल जाएंगे। وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا। अच्छा ये हसना क्या थी, किसी मुल्क की हुकूमत मिली थी उनको या कोई दौलत के अंबार आ गए थे उनके कदमों में, या कोई उस जमाने में उनको बड़ी मकबूलियत मिल गई थी, शोहरत मिली थी, अल्लाह ने काम दिया था, अपना घर बनवाया था उनसे, बच्चा बच्चा दुनिया का आज उस घर को जानता है, रहती दुनिया तक शोहरत मिली, अबुल अंबिया कहलाई, दो बड़ी नस्लें बनी इसराइल और बनी इस्माइल, हर कोई उनका नाम इहतराम से लेता, दुरूद शरीफ में हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा सिर्फ उनका नाम लेते हैं, नाम के साथ। दुनिया में भलाई दे दी, इतने लोग दुआएं करते हैं, वो इन्नहु फिल आखिरते, और बेशक वो यकीनन वो आखिरत में लमिनस सालिहीन, सालिहीन में से होंगे। ये मकाम खुद बखुद ही मिल गया था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अपने आप उनकी झोली में टूटे फल की तरह आ गया था, नहीं, इसके लिए उन्होंने कुर्बानियां दी थी।